Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Warszawa złamała unijne prawo, chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Teka ministra cyfryzacji dla Marka Zagórskiego. Siemianowice Śląskie mają nie lada problem z czynszowymi dłużnikami, ale mają też pomysł, jak sprawę rozwiązać. Odpracowanie swoich zaległości. Ale to nie jedyny sposób, w jaki można zmniejszyć swój dług. Polska złamała europejskie prawo, prowadząc wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, brzmi wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Został ogłoszony w Luksemburgu, gdzie jest Beata Płomecka. Beato, powiedz, co to oznacza dla Polski? Wielka Izba złożona z 15 sędziów uznała, że uzasadnieniem dla tej wycinki nie może być występowanie kornika drukarza. No to orzeczenie kończy spór Brukseli z Warszawą. Wyrok sędziów jest zgodny z wcześniejszą opinią rzecznika generalnego, że Polska złamała dwie unijne dyrektywy, siedliskową i ptasią. Rzecznik Trybunału Ireneusz Kolowca przedstawił argumentację sędziów Trybunału. Zdaniem Trybunału działania te prowadzą do zaniku części chronionego obszaru Natura 2000. Trybunał podkreślił, że w polskim planie zadań ochronnych z 2015 roku jako potencjalne zagrożenie dla puszczy został zidentyfikowany nie kornik drukarz, lecz właśnie usuwanie ponad 100-letnich świerków i sosen zasiedlonych przez tego szkodnika. Polska jako strona przegrana została dzisiaj obciążona przez Trybunał kosztami postępowania. Nie ma żadnej grzywny, ponieważ Komisja Europejska zgodnie z traktatami unijnymi w tym pierwszym pozwie nie mogła wnioskować o karę. Była wprawdzie groźba kar finansowych w wysokości 100 tysięcy euro dziennie, ale Polska wycofała ciężki sprzęt, zaprzestała wycinki i teraz już kary nie zostały, nie są wspominane w wyroku. Natomiast jeśli wycinka zostanie wznowiona, wtedy Komisja Europejska może skierować drugi pozew i wtedy żądać już kar finansowych. Bardzo dziękuję. Z Luksemburga mówiła Beata Płomecka. Jest też głos resortu środowiska. Rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska powiedział, że tu cytat, zgodnie z zapowiedzią dostosujemy się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Czekamy na oficjalną treść wyroku, jednak zgodnie z tym, co mówił minister Henryk Kowalczyk, Polska dostosuje się do decyzji Trybunału, dodał rzecznik resortu środowiska. Prezydent na wniosek premiera powołał Marka Zagórskiego na stanowisko ministra cyfryzacji. Cyfryzacja to zadanie, które jest trudne, a jednocześnie niezwykle ważne, bo to, czy właśnie cyfryzacja jest realizowana w sposób sprawny, od tego zależy, na ile udaje się budować także i nowoczesne państwo. A więc to zadanie, które pan dzisiaj na siebie oficjalnie przyjmuje, jest zadaniem rzeczywiście ważnym, niełatwym, gdzie czeka również i wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw, ale wierzę w to, że nie stanie się to pańskim udziałem. Mówił prezydent Andrzej Duda. Od czasu odwołania 9 stycznia dotychczasowej minister Anny Strażyńskiej nadzór nad resortem sprawował premier Mateusz Morawiecki. Ponad 27 milionów złotych, tyle wynosi zadłużenie czynszowe Siemianowiczan mieszkających w mieszkaniach komunalnych. Dlatego też Siemianowice Śląskie inicjują debatę z miastami metropolii, jak skutecznie rozwiązać ten problem. Miasto wyciąga do zadłużonych mieszkańców pomocną dłoń, mówi Piotr Kochanek z Urzędu Miasta. Pierwszą taką pomocną dłonią, jaką wyciągamy do mieszkańców, to jest możliwość rozłożenia na rat takiego zobowiązania i sięga ono aż 60 miesięcy. Drugą, równie popularną formą jest odpracowanie swoich zaległości. Trzecią formą wsparcia to funkcjonujący już od ponad 2 lat bank zamiany mieszkań, który swata osoby, które są zadłużone z osobami, które na przykład posiadają mniejsze mieszkanie i są gotowe za zamienienie się pokryć ten dług. Mieszkańcy o najniższych dochodach mogą też złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, który pomoże im na bieżąco płacić należności. Dzięki temu rocznie udaje się zmniejszyć zadłużenie mieszkańców o 200 tysięcy złotych. Kilka lat temu miasto odzyskiwało zaledwie 20 tysięcy złotych. Kolejny serwis Trójki w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju pochmurno i tak będzie przez cały dzień. Miejscami na południu i wschodzie możliwe opady deszczu zanikające z upływem dnia. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu północnym, wschodzie i południu porywisty. W Tatrach osiągnie prędkość do 70 km na godzinę. Od 14 stopni na północnym wschodzie do 19 na zachodzie i w centrum. Chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 9 do 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Marcin Pośpiech w studiu z gościem. Witamy ponownie. Bardzo dużo telefonów, bardzo dużo listów. Widać, że jest problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach. Łukasz Zboralski dziś jest naszym ekspertem, szef portalu brd24.pl. Zadzwonił do nas słuchacz, który właśnie jest w trasie na autostradzie A1. Czy ktoś zbadał, ile wypadków w Polsce powodują obcokrajowcy? Bo nie powiem, mieszkam dość sporo i widzę właśnie to, że Czesi, Słowacy, Niemcy, całej Europy wjeżdżając do Polski nie mają żadnych zahamowań. Teraz wyprzedzał mnie Czech, który jechał około 150 na drodze, które jest ograniczenie do 110. No właśnie, mówiliśmy o tym, ale w drugą stronę, czyli że Polacy wyjeżdżając chociażby do Austrii, Czech, zwalniają, wracając do siebie, jadą szybciej. Tutaj mamy głos słuchacza mówiący o obcokrajowcach. Czy faktycznie są takie dane? Możemy są to takie stwierdzić? Dane. Komenda Głównej Policji przedstawia je w swoich raportach i pewnie pana słuchacza rozczaruje. To nie jest tak, jak pewnie mu się wyobraża. Na 35 tysięcy wypadków nieco ponad 600 spowodowali kierowcy obcokrajowcy, a przy tym proszę pamiętać, że nasz kraj jest krajem tranzytowym, przez który do całej Unii przepływa towar na kołach, na tirach. No to jedno, na czym się możemy zastanawiać, to jest wzrost o kilkadziesiąt, o 30% wypadków z udziałem kierowców ciężarówek w ogóle. Tu już nie mówię o obcokrajowcach. I on od 2016 roku to rośnie. I wiemy jednocześnie, że w Polsce jest trudno już firmom zatrudniać Polaków do pracy jako kierowca zawodowy i że jest bardzo duży dopływ kierowców ze wschodu. No ale nikt się temu bliżej nie przyjrzał, czy to jest właśnie ten efekt. No właśnie, też chciałem dopytać, czy są te badania, czy w tych badaniach jest wyjaśnione, z jakich krajów te osoby pochodzą. Czy to jest Europa Zachodnia, Europa Wschodnia? Tak jak pan powiedział, jesteśmy krajem tranzytowym. Najwięcej wypadków powodują u nas w Polsce kierowcy z Ukrainy. W zeszłym roku spowodowano więcej wypadków i to nie jest też nic dziwnego, biorąc pod uwagę skalę imigracji Ukraińców do Polski, których jest tu dzisiaj około 2 miliony, plus kierowcy zawodowi, którzy przejeżdżają przez Polskę. Zadzwonił także do nas słuchacz w sprawie tego, w jaki sposób ustawiane są radary, to znaczy do jakich poziomów prędkości możemy jechać. Posłuchajmy. Austriak, Słowak, Niemiec, oni wszyscy mają radary nastawione. 70 to jest 70, 71 i się płaci mandat. Także z jednej strony niby się to, daje obywatelowi ten margines pomyłki, ale z drugiej strony robi się jakieś przyzwyczajenie. Proszę sobie kiedyś na Słowacji popatrzeć, ile jest polskich. Potem się mówi, że to Słowacy złośliwi, że Polacy zatrzymują, że Słowacy zatrzymują Polaków. Nie, oni wszystkich zatrzymują, tylko Słowaków już nauczyli, że jak jest 70, on ma jechać 70, a później jest problem, bo ktoś tam jechał 72 i musi zapłacić 100 euro mandatu. I proszę druga rzecz zobaczyć. Nasza milicja, jak jest 70, no to oni nie nastawią nawet na tego radaru na 77, tylko oni go nastawią na 90. Biorąc pod uwagę, że mnie licznik go kłamuje, że mam 10% tolerancji, no to na 70 jadę sobie z tubą i kto mi to zrobi? Słowacy niezłośliwi, po prostu mają dobrze wyregulowane radary i uczą swoich kierowców, że jak jest 70, to 70. Nie ma przebacz. Chciałbym rozwiać najpierw jeden mit. 10% prędkości, ta tolerancja dotyczy w Polsce jedynie fotoradarów, a nie radarów policji. To po pierwsze, więc nie jest tak, że możemy sobie wszędzie dodawać 10% i jechać szybciej, bo policja może nas złapać za przekroczenie już o 1 km na godzinę. Ale oczywiście mamy dużo większy problem z fotoradarami niż ten 10% tolerancja, ponieważ jak ujawniliśmy w naszym portalu kiedyś, 1/3 fotoradarów w Polsce jest wyskalowana powyżej 40 czy 50 km na godzinę tej dodatkowej prędkości, dlatego że służby nie wyrabiały się z obróbką mandatów i tak naprawdę 1/3 fotoradarów w ogóle nie działa. Czyli co, jest 70, możemy jechać 120, tak? Tak, tylko nie wiemy, gdzie ta 1/3 fotoradarów nie działa, no ale niestety jest ale tak, jest to duże prawdopodobieństwo, jednak, bo to 1/3 radar. Tak, że 1/3 tych urządzeń nie łapie kierowców. No jest jeszcze gorzej, bo w następnym planie poprawy bezpieczeństwa przyjętym przez Ministerstwo Infrastruktury nie wpisano w ogóle do planu rozbudowy systemu fotoradarowego, na co są pieniądze z Unii Europejskiej i wszystko wskazuje na to, że do 2019 nie będzie ani jednej nowej instalacji. Tu musimy postawić kropkę, ale wrócimy do naszej dyskusji około godziny 11:40. Wtedy między innymi porozmawiamy o tak zwanej jeździe na zderzaku. Szykują się w tej sprawie zmiany, a także w tej sprawie wiele telefonów od słuchaczy, no bo właśnie prowadzenie samochodu w ten sposób to wielkie zagrożenie, zwłaszcza na autostradach. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. time to say, so is this why you're proposing to me? A front seat to your parade, to sit in fear. Well, it seems pointless to explain, just give it a stare. I gotta stay by my reason, let them know. Help me. I'm always waiting for what comes real. Knees black from being dead, seeking a little love here and there. But I don't blame you. Where to Start to Lou Dwyane wprowadziła nas już trochę w klimat wielkich namiętności, dramatów, a wszystko w dekoracjach i kostiumach z epoki. Bajkowa z przepychem, no i nieco nie dzisiejsza, taka jest klasyczna operetka. No i choć część publiczności patrzy na nią z przymrużeniem oka, no to wciąż są widzowie, którzy właśnie w teatrze operetkowym znajdują idealną dla siebie propozycję kulturalną. Tradycje operetkowe w Warszawie w klasycznej postaci utrzymuje Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka. Za nami premiera klasyki gatunku, czyli Księżniczki Czardasza. Opowieść o pięknej Sylwii Waresku, która musi dokonać wyboru pomiędzy miłością i wielką karierą, reżyseruje jeden z najbardziej znanych na świecie polskich twórców, Michał Znaniecki. Oby był współczesny widz, a nie tylko widz, który wymiera, czy widz, który jest osierocony i już tej operetki dawno nie widział, albo za nią jeździ autokarami, więc mam nadzieję, że wyedukujemy nowego widza właśnie tym, że się pojawi w normalnym repertuarze. Co miesiąc w Warszawie będzie operetka, bo taki jest plan Mazowieckiego Teatru Muzycznego. I odkryje, że operetka może być telenowelą, że może być o nas, że może mówić o naszych problemach, nawet w tym wypadku o artystach, wyborach, kariera czy miłość, trochę pikanterii. Mało bajkowo jest tutaj, bo jest to naprawdę o artystce, o szansonistce, w związku z tym to może być o wiele bliższe, mimo że scenografia i kostiumy są wymyślone jak w jakiejś epoce, żeby właśnie tej publiczności, która jest wierna od lat, nie przestraszyć. Potem powoli, powoli wyedukować nową publiczność. Musical nas porywa fabułą, że to niby jest bardzo współczesne, mimo że musicale tak naprawdę najbardziej popularne wcale nie są współczesne i mówią o zupełnie innych epokach i nawet o zwierzętach, prawda, mówiąc tutaj o kotach, ale ta konwencja na pewno... Kiedy zapraszam gości na przykład na moje spektakle operowe, no to widzę taki lekki strach, prawda, że no tak, oczywiście przyjdziemy, dziękujemy za zaproszenie, oj, jesteśmy zajęci, prawda, więc wiemy, że opera potrzebuje innego przygotowania albo braku strachu, ale to też jest edukacja. Natomiast operetka natychmiast wszyscy zareagowali, jestem, załatw mi bilet. Nie ma biletu, prawda, więc jest ciężko. Ale rzeczywiście jest to ciekawe, że ludzie się nie boją operetki. I boję się, że jeszcze 20 lat, a nawet mniej, naprawdę już stracimy to pokolenie jakikolwiek kontakt z operetką, bo ludzie nie będą wiedzieli, co to jest. A wejście w ten świat, no to nie jest reggaetone, to nie jest disco polo, to jest naprawdę dobrze napisana muzyka. I to taka naprawdę basic, że jak jej słuchamy, to mówimy, Jezu, jakie to łatwe. A to wcale nie było łatwe. To jest pewnego rodzaju styl, to jest pewnego rodzaju konwencja. A że wpada w ucho, no to super. No to dlaczego ma nie wpadać w ucho? No Puccini to też operetka według mnie. Dlatego nie robię Pucciniego akurat. Ale operetkowo myślę, że można ten styl pokochać i zrozumieć o wiele łatwiej niż operę na początku. Potem jak już wejdziesz, to już jesteś. A da się robić dzisiaj operetkę na serio? Czy to jednak jest jakieś przymrużenie oka ze strony pana na przykład? Oczywiście najgorszą rzeczą jest naprawianie pewnych rzeczy, czyli że operetka, prawda, musi być poważniejsza, to nie wyjdzie. Operetka musi być głęboka, to nie wyjdzie. Operetka jest głęboka i jest poważna w niektórych momentach i na pewno to przymrużenie oka, czyli takie oddalenie i z dystansu popatrzenie na operetkę ratuje w opresji. Natomiast jest tak napisana, bo ona była po to, żeby też cieszyć czasami. Zawsze jest jakaś postać komiczna, która ma rozbroić troszeczkę te emocje, ciężkie emocje, melodramatyczne emocje, te miłości, te szarpaniny emocjonalne duszy i nagle wchodzi postać, która to wszystko rozbraja. Więc my też chyba mamy do tego prawo, bo publiczność chce się pośmiać na chwileczkę. Czy to jest rubaszny śmiech, czy to są dowcipy typu kopnięcie w tyłek, no to już jest wybór reżysera. Ja tego nie robię, bo uważam, że tam jest kilka bardzo ważnych rzeczy, z których też się można pośmiać, ale myślę, że potem, przy kolacji, a nie od razu gromki śmiech na sali, bo ktoś powiedział głupi tekst i staram się te wszystkie postaci właśnie wyciągnąć z tego. Stasi, która jest w tym wypadku przepiękną postacią, która przebacza, która kocha, która oddaje swojego narzeczonego innej kobiecie, wow! Prawda? Zawsze jest robiona jako głupiutka panieneczka, której chodzi tylko o ładną sukienkę i ma głupie teksty, a śpiewa najpiękniejsze songi wręcz, bo nawet nie wiem jak to nazwać, czy to są arie, troszkę jak Liut, Turandot czy Mikaela przeciwko Carmen. I tutaj mamy nagle Anastazję, która staje się bohaterką i będzie miała większe brawa niż ta szansonistka. Tak myślę. Czyli to jest takie podejście też z miłością do gatunku, no bo gatunku, który jednak często używa się słowa kicz do opisywania go, że to jest takie jednak dość grubą kreską rysowane aktorstwo, troszeczkę może przerysowane emocje na scenie, a jak się to kocha, no to... Wie pan co, Kundera mówił, że kicz to jest świat bez gówna, prawda? Więc tak jakby bez brudu, bez kontrastu, bez konfliktu. A tutaj ten konflikt jest. Tutaj są konflikty świetnie narysowane, dramaturgicznie, przeze mnie może podciągnięte. Czy można w to wejść, czy można pokochać kicz? No to jest zadanie i zobaczymy, czy nam się uda tego uniknąć. Mimo, że nie baliśmy się wejść w jakieś takie schematy, mówię tutaj o bardziej estetyce, czy kostiumu, czy dekoracji, natomiast szukając jednak jakiejś prawdy w naszych bohaterach. W związku z tym ja się nie boję kiczu. To też jest super zadanie, prawda? Proszę zrobić coś kicz. No to super, ale to mi nie wychodzi. Zawsze miałem zarzuty przy moich inscenizacjach, nawet teraz przy ślubie Gombrowicza w Teatrze Narodowym w Buenos Aires, gdzie mi powiedziano, że wydało się taki czysty ten spektakl właśnie, że wszystko było takie bezpieczne, ale nagle się zaczęło jakieś błoto. Nagle zaczęli grzęznąć wszystkim w tym błocie i się okazało, że jednak będzie głęboko o nas i będzie ciężko emocjonalnie i to jest właśnie ten brud, który zabija kicz. Mam nadzieję, że u nas też takie momenty refleksji się pojawią i w tym momencie ten kicz zanika. A z Michałem Zdanieckim rozmawiał Jan Niebudek, który do operetki wróci jeszcze za kilka minut. Rain flows down his windscreen, this music takes him nowhere. A metal sign on the road with a title game over. Young man in the car doesn't remind his reflection. Mirror, mirror, why do you lie? You show limitations instead. Give him a reason, reason to get out of bed. Give him a reason to stay. Show his face, give him a reason to start all over again, to smile, to love, to stay. Rain flows down my face, eyes from green into dark marks, only flash from the harbor light. Gives a shelter like Noah's Ark. Mirror, mirror on the wall, show your glorious mercy. Give your help or give the rope to a sinking soul. To the scattered na zegarek i jest 27 minut po 11. Mam dla Państwa zaproszenia, które właśnie w tej chwili zamierzam Państwu rozdać. 227 trójek. Ten numer telefonu przyda się właśnie w tej chwili. W opinii wybitnych polskich muzyków jazzowych charakteryzuje ją zmysł improwizatorski, wyobraźnia harmoniczna i brzmieniowa kreatywność. To Kasia Pieczko wraz ze swoim trio wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę 22 kwietnia o 19:05. Jeżeli ktoś z Państwa chce posłuchać na żywo, Kasia Pieczko trio, zapraszamy 227 trójek. Ja tylko dodam, że jeżeli komuś nie uda się do nas dodzwonić, to na antenie będzie można posłuchać tego koncertu również w niedzielę 22 kwietnia o 19:05. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. Such fun. Just a perfect day. Such a perfect day. Perfect Day to Duran Duran. A teraz wracamy do operetki. Cześć Janku. Dzień dobry. Co proszę? Tak, to Jan Niebudek tak pięknie się z Państwem przywitał. No pięknie. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby się wybrać na próbę do operetki. Nie podejrzewałbym sam siebie o to, bo jednak miałem raczej jak najgorsze skojarzenia, ale chyba to jest trochę tak, że czasami trzeba opuścić swoją bańkę. Swoją strefę komfortu. Tak, swoją bańkę, alternatywną bańkę i właśnie wybrać się w trochę inny kontekst, do trochę innego świata. No i tak właśnie trafiłem na próbę Księżniczki Czardasza, czyli nowej premiery Mazowieckiego Teatru Muzycznego Operetka. I poza Michałem Znanieckim, światowej sławy reżyserem, którego usłyszeliśmy przed chwilą, miałem okazję właśnie o operetce jako gatunku rozmawiać także z panią dyrektor operetki Iwoną Wujastyk. Ja mam nadzieję, że dzięki naszej operetce przywrócimy w ogóle operetce jako gatunkowi godne miejsce na scenie artystycznej. Bo tak jak pan zapytał, czy to nie jest gatunek, który trąci myszką, to trochę zależy od tego, jak sami do tego będziemy podchodzić. Dużo zależy od realizatorów, w jaki sposób spektakl i dzieło pokażą. Mimo tego, że tak jak wiele osób odczuwa, operetka jest taką formą lżejszą, nie musi być śmieszna i nie musi być groteskowa. Operetka według mnie chyba od początku nawet swojego istnienia. Jest to taki gatunek, który oswaja widza z muzyką klasyczną. Mimo że w Warszawie wiele osób, duży procent osób uczestniczy w życiu kulturalnym w różny sposób i sale opery narodowej i sale filharmonii są wypełnione, to jest jeszcze wielu, wielu odbiorców, wielu, wielu widzów w Polsce, na pewno na Mazowszu, którzy niekoniecznie bywają czy w filharmonii, czy w operze, a to dlatego, że czują się onieśmieleni taką formą artystyczną. Proszę zauważyć, że mamy coraz mniej edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej w szkołach. Coraz mniej na to stawiamy. I dlatego wydaje mi się, że tworzenie operetki, która może być jak najbardziej śmiałym wyjściem w kierunku publiczności, zaproszeniem i pokazaniem, no, proszę bardzo, jest to spektakl, w którym łączymy elementy dramatyczne i elementy muzyczne, a jednocześnie widz nie poczuje się onieśmielony, że znalazł się nie w tym miejscu i nie w tym środowisku i nie w tym czasie, to chyba po to w ogóle została wymyślona operetka, a my robimy wszystko, żeby nasza księżniczka Czardasza była przygotowana na najwyższym poziomie, żeby nie była groteskowa, żeby nie trąciła myszką i jeśli, tak myślę sobie, że jeśli przynajmniej część osób, które po raz pierwszy zetknie się w ogóle z teatrem muzycznym poprzez uczestnictwo i obejrzenie naszej księżniczki Czardasza i po takim spotkaniu gdzieś w jego świadomości pojawi się takie pragnienie zgłębiania i wiedzy i częstszego uczestnictwa i czy wróci do nas, czy wróci do innego teatru muzycznego, czy pójdzie jeszcze wyżej, czyli do opery, czy do filharmonii, to ja będę bardzo szczęśliwa i powiem jak najwyższym z największym przekonaniem, że misja teatru, naszego teatru muzycznego, który jest instytucją publiczną, jest spełniona. No tak, chociaż dodam dla porządku, że bilety nie należą do najtańszych. Trzeba zapłacić ponad 100 zł za to, żeby znaleźć się na widowni podczas spektaklu Księżniczka Czardasza. Ale do cen w ogóle biletów do teatrów i na jakiekolwiek spektakle niestety chyba się powoli przyzwyczajamy. No niestety i trzeba rzeczywiście czasami odłożyć pieniądze, jeżeli chcemy spędzić wieczór w teatrze, niezależnie od tego, czy to jest operetka, opera, czy teatr dramatyczny. Ale pani Iwona Wujastyk ujęła mnie tym, co powiedziała. A poza tym, to mam takie wrażenie, że zbyt łatwo czasami nam przychodzi właśnie takie przypięcie łatki, że coś jest niemodne albo za łatwe i zbyt przystępne. Tak naprawdę przyznam się Państwu, że wyszedłem z tej próby trochę wzruszony. I uniesiony. Tak, trochę Ci jeszcze tego zostało. Ja pobieram. W takim razie bardzo dziękuję w operetce i o operetce dla Państwa Jan Niebudek. Dziękuję bardzo. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say, ah, she refuse you. The cracked bills and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. I'm, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. I Want You to Bob Dylan, a w studiu jest już Marcin Pośpiech i gość, więc wracamy do motoryzacji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie na polskich drogach i także drogach europejskich. No, a naszym gościem jest redaktor naczelny portalu brd24.pl Łukasz Zboralski. Raz jeszcze witam pana w Trójce. Bardzo dużo telefonów. Mówiliśmy o tej statystyce, jeżeli chodzi o milion mieszkańców. To statystyka przygotowana przez Komisję Europejską i tutaj właściwie tylko trzy kraje są gorsze od nas. Bułgaria, Chorwacja i Rumunia. Słuchacz zwrócił uwagę, że powinno się jeszcze takich obliczeń, w takich danych uwzględnić wypadki w terenie zabudowanym. Tylko jeżeli byście sobie zrobili państwo badanie statystyczne, ile jest śmiertelnych wypadków na terenie zabudowanym w Polsce, a w innych krajach w Europie, nawet na świecie, no to nikt nie ma szans do nas. Największa chyba ilość na świecie wypadków śmiertelnych, ale w ramach zabudowanych, terenu zabudowanego. Faktycznie tak jest, bo także w listach słuchacze zwracają uwagę na częste wypadki przed przejazdami, na przejściach dla pieszych, kiedy jeden samochód się zatrzymuje, ktoś wychodzi właśnie zza tego samochodu, drugi na drugim pasie jedzie szybko, no i właśnie wtedy dochodzi do tragedii. No to rzeczywiście mamy problem głównie z pieszymi i do większości wypadków z pieszymi dochodzi w obszarze zabudowanym i odsetek zabijanych pieszych wśród wszystkich ofiar wypadków w Polsce to jest około 30%. Ten odsetek się utrzymuje niestety przez lata. W innych krajach Europy Zachodniej jest to znacznie niższy odsetek, co znaczy, że mamy potężny problem ze śmiertelnością pieszych. No i tutaj głównie winni są kierowcy, jest to prawie 70% wypadków, to winni są kierowcy. Ten procent się zmienia, jeśli już ktoś ginie na drodze, bo wtedy rozkłada się to mniej więcej pół na pół, chociaż my uważamy, że zmarli piesi wówczas nie mogą się już bronić i tak naprawdę trochę winy im jest przypisywane. No właśnie, jeżeli chodzi o winnych kierowców, to jeden ze słuchaczy zauważył, że także powinien być zakaz rozmawiania zgłoszenia przez telefon komórkowy, który powinien dotyczyć nie tylko kierowców, ale także pieszych, którzy, nie wiem, przechodzą właśnie przez przejście dla pieszych, bo to oni bardzo często właśnie zagapiają się, rozmawiają przez telefon, nie spojrzą w lewo, nie spojrzą w prawo, wchodzą, no i dochodzi do wypadku. Oczywiście każdemu pieszemu radzę ostrożność i rozglądanie się, zwłaszcza w Polsce, kiedy naprawdę nie można liczyć ze strony kierowców na takie zachowanie, jakiego byśmy sobie żądali. Natomiast, tak jak mówię, najpierw musimy zająć się sprawami priorytetowymi. Priorytetowym zachowaniem w przypadku zdarzeń z pieszymi są jednak kierowcy. I chociaż wiem, że bardzo często kierowcy twierdzą, że a piesi to, a piesi tamto, a piesi na pasach są świętością, musimy najpierw do tego to dojść. To posłuchajmy właśnie głosu naszego słuchacza w sprawie telefonów komórkowych i prowadzenia samochodu. Można by lepiej wprowadzić obowiązek montażu w samochodach zestawów głośnomówiących. Nie jako opcja dodatkowa, obowiązkowo. To naprawdę pomogłoby, a ten zestaw, ten wyposażenie e-call, no daj Boże, żeby to nikomu nie było potrzebne. System e-call to jest ten system, który jeżeli dojdzie do wypadku, on automatycznie wzywa pogotowie. A ten pomysł, jak pan go ocenia, żeby wprowadzić obowiązek korzystania z tych zestawów głośno mówiących, montować je w każdym samochodzie, czy sobie tego życzymy, czy nie? Cała Europa Zachodnia zwraca bardzo dużą uwagę na to, jak kierowcy korzystają ze smartfonów. To już nie tylko chodzi o rozmowy, bo wszyscy jesteśmy podłączeni do internetu i ludzie namiętnie korzystają ze smartfonów i Wielka Brytania co chwila podnosi mandaty za te rzeczy i to reguluje. W Polsce to się nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o sam pomysł, żeby zmusić wszystkich kierowców do rozmawiania tylko przez zestawy głośno mówiące, to uważam, że to jest mylny trop i warto, żeby kierowcy zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Są takie badania wykonane w USA i wiemy już na pewno, że rozproszenie uwagi przy rozmawianiu przez telefon, czy to jest zestaw, czy to trzyma się telefon ręką przy uchu, jest dokładnie takie samo, więc naprawdę najlepiej w ogóle nie rozmawiać przez telefon w samochodzie. Czym innym jest rozmowa z pasażerem, tutaj jakaś psychika nasza działa tak, że jak jest ktoś koło nas blisko, to w chwili wielkiego skupienia możemy tę rozmowę przerwać i wiemy, że do niej za chwilę wracamy, a kiedy ktoś jest daleko i przez telefon taka rozmowa się zawiesza, to my zupełnie inaczej to odbieramy psychicznie, dlatego radzę w ogóle nie rozmawiać przez telefon w samochodzie. Jeszcze jeden bardzo ważny telefon, jeżeli chodzi o te statystyki dotyczące śmiertelności na polskich drogach. Słuchacz zwrócił uwagę na czas dojazdu pogotowia na miejsce takich zdarzeń w Polsce. Może by pan tak wspomniał trochę, że te 75 zabitych osób na milion, to może nie są to tylko osoby, które uderzyły tam powiedzmy w barierkę albo w pieszych, czy po prostu w inny sposób, prawda? Tylko byli 30% z tych osób to na pewno ofiary opóźnionej pomocy, pierwszej pomocy, bo ratownictwo medyczne nie jest w stanie opanować. Może pan wspomnieć w radiu akurat, że w Niemczech do 7-8 minut musi karetka dojechać do miejsca zdarzenia w mieście, a poza miastem do 12 minut. Tutaj niestety poniżej 20 minut się nie mieścimy. Faktycznie tak jest? Wydaje mi się, że niedobrze pamiętam ostatni raport NIK-u o ratownictwie na drogach, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle u nas. To się dosyć dobrze rozwijało i poprawiało i to baza się rozbudowywała. Przybyło nam śmigłowców pogotowia lotniczego, lotnisk. Dotarcie do ofiar wydaje mi się, że jest na naprawdę niezłym poziomie. Problemem jest być może to, że my nie mamy do dzisiaj komisji, które naprawdę badają wypadki śmiertelne i przyczyny tych wypadków i dlaczego naprawdę ci ludzie umierają. Nie mamy takich komisji ani już służbowych, ani jakichś niezależnych, a to jest kluczowe do tego, żeby wiedzieć, co się naprawdę stało i jakie środki powinniśmy podejmować, żeby takim wypadkom zapobiegać. Wiele mamy wątków, a niestety mało czasu. Poruszmy w takim razie jeszcze jedną rzecz. Nasza słuchaczka zwraca uwagę na jakość fotelików dziecięcych, które montujemy w swoich samochodach. Zwrócić uwagę jeszcze na temat bezpieczeństwa dzieci w samochodach, bo to jeszcze nie było poruszone i jeśli chodzi o foteliki, o to, że ludzie używają tych tak zwanych antymandatów najtańszych, styropianowych, które tylko udają fotelik, natomiast bezpieczeństwa nie dają i wydaje mi się, że jest jeszcze ciągle mała świadomość ludzi właśnie jeśli chodzi o foteliki, te poddupniki tak zwane. Wie pan, słucham tej naszej słuchaczki i mam takie poczucie, czego to ludzie nie wymyślą? Zaoszczędzić na bezpieczeństwie, na zdrowiu własnego dziecka i montować coś styropianowego, co i tak nie pomoże w razie nieszczęścia. Takie podkładki są po prostu niebezpieczne, one dają poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, to w ogóle dzieciom nie pomaga i każdemu odradzam stosowanie takich podkładek, lepiej jest kupić fotelik. I ja bym wolał, żeby na poziomie kraju, żeby doprowadzić do tego, żeby takie urządzenia nie były przez policję na przykład uznawane za urządzenie podtrzymujące, które spełnia wymogi ustawy. Myślę, że nie wiem, gdyby premier Morawiecki powołał takiego pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa, on lubi w ten sposób zarządzać, to taki człowiek mógłby zająć się kompleksowo takimi sprawami, mógłby to być jeden z postulatów. No po prostu to nie powinno być wykorzystywane jako fotelik w świetle prawa. Jest gorzej jeszcze, bo ustawodawca parę lat temu zmienił, rok czy dwa lata temu zmienił przepisy i pozwolił na przykład trzecie dziecko wozić z tyłu, kiedy nie można zamontować trzeciego fotelika, w ogóle bez fotelika. Czyli rozumiem, że jak ktoś ma trójkę dzieci, to może sobie wylosować, które chciałby zabić w razie wypadku. Bardzo panu dziękuję. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Kazik i kwartet Proforma, gdybym miał kogoś. 10 minut zostało do południa, jeszcze Dorsi. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look